नवदंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदन पारिजाताय पुत्र गेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः शास्त्रों में मनुष्य जन्म की महिमा गई है तो वो इससे है भगवान से संबंध जोड़ने। मनुष्य जन्म की महिमा का तात्पर्य भगवान से संबंध जोड़ ले। मनुष्य जन्म की महिमा नहीं है, इस जन्म में संबंध जुड़ता है, जोड़ सकते हैं, इस वास्ते महिमा है। ये महिमा भगवान के संबंध जोड़ने की है। उत्तरकांड में जहाँ 7 प्रश्न किए हैं, उसमें पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है। सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जातत देही। उसके 7 फल होते, 7। उसको सबसे पहले बताया नरक स्वर्ग अपवर्ग श्रेणी। मनुष्य जन्म का फल बताया नरक। मनुष्य जन्म के बिना नरक में नहीं जा सकता, नरक नहीं मिलता। मनुष्य जन्म के बिना नरक नहीं मिलता। तो मनुष्य जन्म की महिमा वही है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक स्वर्ग अपवर्ग। तो क्या मतलब हुआ? जो चीज मिली है उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। ये तत्व है, सार बात ये है। जो समय मिला, जो संग्रह मिला, सामान मिला, जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। तात्पर्य ये निकला इसका। मनुष्य शरीर की महिमा है तो इसका सदुपयोग करके परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। दुनिया का सदुपयोग करने से इतनी महिमा नहीं होती। मनुष्य शरीर की महिमा है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी, ज्ञान विराग भक्ति सुबदेनी, ये 6 चीजें बताई। तो सबसे श्रेष्ठ बताई भक्ति, सो भक्ति देने वाली। और पहले बताया नरक, तो नरक से लेकर भक्ति तक 84 लाख चुने कहीं नहीं, वो मान लेना 7 हो जाए। तो ये मनुष्य जन्म में मिलने वाली चीज है। तो मनुष्य जन्म की महिमा नहीं है, महिमा है सदुपयोग की, सावधानी की। इसका दुरुपयोग ना हो जाए। दुरुपयोग करेगा तो बड़े नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान होगा, नरक की प्राप्ति होगी। मनुष्य शरीर के बिना नरक में नहीं जा सकता, आदमी कैसे जाएगा, जाए सुनने। मनुष्य जन्म के बिना कैसे जाएगा, शरीर में जा सकता है। भगवान ने श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो नीचे से नीचा, ऊंचे से ऊंचा, मनुष्य शरीर से प्राप्त होता है। तो मनुष्य शरीर के महिमा नहीं है, इसके सदुपयोग की महिमा है। तो सावधान रहो भाई बहन, शरीर मनुष्य का प्राप्त हो गया, अब सावधानी से भगवान में लगाओ। भाइयों बहनों सब सुनो सुन प्रेम से, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना है, इसमें ही मनुष्य जन्म की सफलता है, नहीं तो मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है। नरक में जाना भी मनुष्य जन्म की सफलता है, वो नरक में जाना, बिना मनुष्य जन्म के नरक में नहीं जा सकता, कैसे जाएगा अब बताओ, कैसे जाएगा मनुष्य जन्म के बिना नरक में कैसे जाएगा, पाप कर ही नहीं सकता, कहाँ करेगा बताओ, कोई बताओ, नरक में जावे ऐसे पाप मनुष्य में ही कर सकते हैं, और वो नहीं कर सकते। तो नरक में जाने का रास्ता भी यही है, और स्वर्ग में भी, और मुक्ति में भी, और ज्ञान में भी, और वैराग्य में भी, और भक्ति में भी, एक मनुष्य जन्म ऐसा है सब खुली है। ये स्टेशन है बड़ा, जैसे भूषावर स्टेशन है, सब तरफ गाड़ी छूट दिए, सब तरफ जिधर जाना उधर जाओ, ऐसे बड़ा स्टेशन है, ये जंक्शन है बड़ा। इस वास्ते मनुष्य जन्म की महिमा है। तो महिमा का तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति करना, और महिमा तो नरक में जाने भी है, मनुष्य जन्म में ही जा सकता है, बिना मनुष्य जन्म के नरक जा सकता ही नहीं, कैसे जाएगा बताओ, कोई उपाय है ही नहीं, मनुष्य जन्म ही है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता से लग जाना। आज आए कई सज्जन, उन्होंने कहा कि गुरु की महिमा है, सदगुरु महाराज गुरु की महिमा है, सच्ची बात है। गुरु की महिमा क्या है? जैसे आपके घर की कन्या है, उस कन्या को ब्राह्मण देवता कहता है बेटा, ब्राह्मण देवता बेटा कहते बेटी, सब बेटा ही है उसका, कि बेटी तुम्हारा पति है ये, अग्नि की साक्षी में और मंत्रों की साक्षी में तुम्हारी ये पति देव है, गठबंधन कर दिया, कोई भी सेवा करो जाओ। आप इतने भाई बैठे बहन बैठी है, जिन जिनका ब्याह हो गया है उस ब्राह्मण को भी बुलाते हो, जिस ब्राह्मण ने ब्याह कर दिया उस ब्राह्मण को कभी बुलाते हो क्या, बताओ भाई, कभी याद करते हो? परंतु पति पत्नी का भाव गहरा हो गया, अब कोई नाता कर रहे तो बात नहीं है, वो नाता होगा, ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, ब्याह तो वो होगी एक बार ही, बार बार चढ़ता नतीजा कसो तेल है, लड़के तेल चढ़ती एक बार, एक बार ही, दो बार नहीं चढ़ती, बस बार बार चढ़ता नतीजा कसो तेल है। गुरु जी का काम ये है कि तुम परमात्मा के हो, बस ये काम है। फिर जयराम जी की, क्यों गुरु संत है महात्मा, उनकी बात आदमी मान लेता है, ये महाराज कहते हैं बात सच्ची है, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं, इसके सिवाय गुरु कुछ नहीं है। बड़ी भारी चीज है, बड़ी भारी, 84 लाख में घूमते हुए पता नहीं लगता कहाँ जाए, कैसे जाए, कुछ पता नहीं लगता। गुरु महाराज ने कहा जग ये तुम्हारे परमात्मा है, तुम परमात्मा के हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हे अविनाशी जीव है, ईश्वर का अंश है। तो इस बात को भूल गए, अपने बाप को तो मान लिया, ईश्वर को माना नहीं, तो भूली हुई बात को याद दिला दी, तुम भगवान के हो, तो महाराज के कहने से मान लिया, स्वीकार कर लिया, बस। फिर उम्र भर में कभी याद करते हो? इतनी स्त्रियां बैठी, इतने भाई बैठे, बहनों कभी याद करते हो क्या ब्राह्मण को, तो जिस ब्राह्मण ने आपका पति के साथ संबंध जोड़ दिया कि तुम बेटा तुम इसकी हो, बस बड़ी खुशी से बड़ी प्रसन्नता से बड़े आनंद से लड़की को प्यारी पुत्री मान करके, जैसे पिता की पुत्री है ऐसे ब्राह्मण देव भी कहता है बेटा ये तुम्हारे पति है, अब जाओ। उम्र भर भी वे सेवा करते हो। काम गुरु का ये है कि तुम भगवान के हो, जिसे हम विश्वास कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज गए, विभीषण तो देखा, उसे भगवान के नाम लिखे थे, वो सोता था, करवट बदली तो राम राम राम राम बोला। राम राम बोला तो हनुमान जी ने कहा कि ये साधु है, भगवान का नाम लेता है। वो साधु नहीं था, ऐसा समझा नहीं था, समझे। बोला क्या, साधु तो वो निकाल जाने, साधु था, विभिन्न साधु था क्या, साधु बजो भगवान से संबंध जोड़ ले, भगवान का हो जाए, भगवान का नाम ले, वो साधु। हनुमान जी गए हैं शत्रु के शहर में, जो राम जी के साथ बैर रखता है, उगरे वहां गए, वहां जाकर के क्या मानना, ये भगवान का नाम लेता है, तो उसे समझ, इससे हर कर हम पहचाने, जबरदस्ती पहचान करूंगा, इसे शत्रु के शहर में पहचान नहीं करनी चाहिए, जिससे हट कर पहचान ही साधु तो हो इनकार जाने साधुपुर से। भगवान महाराज आप कौन हो, परमात्मा आ गए, संत आ गए, साक्षात भगवान आ गए, कौन आ गए आप, मैं कुछ नहीं हूं। परिचय पूछा, परिचय तो परिचय हनुमान ने क्या दिया पता है, वो कि जो मेरा नाम ले तो दिन भर रोटी नहीं मिले, ऐसा हूं मैं, परिचय दे अपना, अपने परिचय बताते हैं, रात ले जो नाम हमारा, सुबह नाम ले रहे तो दिन भर रोटी नहीं मिले, अपना परिचय बताया, भगवान कृपा करेंगे, तुम भगवान के हो। जैसे लड़की को ब्राह्मण कहता है कि बेटा तुम्हारे ये पति देव है, अब इनकी सेवा करो, जाओ, उम्र भर मिलने की जरूरत नहीं, वह मान लेती है, बच्ची भी मान लेती है, लड़का भी मान लेता। फिर महाराज ने कह दिया, अग्नि की साक्षी में कह दिया, हमारे पति भी है बस। तो हनुमान जी कहते हैं, हमारा तो परिचय ये है, तुम ब्राह्मण हो, मैं तो कपी बंदर चंचल जाति का, जिन पर भी भगवान कृपा करते हैं, तुम्हारी कृपा करेंगे। विभीषण को विश्वास हो गया, कृपा करे, भानुकुल ना था, कृपा करे, अरे जरूर करे, तुम्हारे बिना मेरे पर कृपा करते है, जो नाम ले उसको आनंद नहीं मिले, ऐसा हो मेरे पर भी कृपा करते, मोह पर रघुवीर, मोह पर रघुवीर, मेरे पर भी कृपा करिए, तो ब्राह्मण है, बड़ा अच्छा है, भगवान कृपा करेंगे। ये गुरुजी का काम होता है, हम महात्मा है, संत है, ये कपटी गुरु ने कहा, जब सृष्टि हुई तब पैदा हुआ, एक तनु एक तनु, एक शरीर किया मैं, ऐसा महाराज हूं, तो हम ऐसे ऐसे हैं, तुम चेला बन जाओ, हमारे चेला बनो। कारण ने भी नहीं कहा कि जब भी हो नमन कर देगा तुम्हारे को, बस भजन कर देंगे, निहाल कर देंगे, सुनना चाहिए काल में नहीं है, आज समझे। हनुमान जी ने क्या परिचय दिया? शुभ नाम ले तो दिन भर राम राम रोटी नहीं मिले। ऐसा हमारा परिचय है। और राम जी तुम्हारे को स्वीकार करेंगे जरूर, मेरे पर कृपा करते हैं, ऐसा मैं हूँ जिस पर कृपा करते हैं भगवान, तुम्हारी कृपा जरूर करेंगे। भीष्म जी जच गई तो भीष्म गया। रावण ने कहा मम पूर्वशी मेरे नगर में रहता है तपस्या पीती मेरी तपस्या के साथ करता जा। विभीषण ने कहा तू राजा है तो तेरे जगह मेरे लिए ठोर में रहने की भी मम पूर्वशी मेरे पर मैं रहता है, मेरे घर जितनी जगह मेरी नहीं है तेरी है, पैर नहीं रखूंगा तेरी पैर नहीं रखूंगा, आकाश में रह गया तेरी जमीन में पैर नहीं रखूंगा, मम पूर्वशी चल त्राय त्राय यार तरण। तो इस तरह से भगवान के आप हो, मैं हाथ जोड़ देता हूँ आप सबके लिए भगवान के हो, भगवान की हो इसमें संदेह नहीं है। क्यों ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि सब भगवान के अंश है, तो सब सबसे आप अलग हो गया। जितने समय स्थावर जंग में वृक्ष है रूप रहते ये सब ईश्वर के अंश है, उसी अंश आप हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि कितनी बढ़िया बात है, सब भगवान के हो। विश्वास हो गया, विश्वास जाकर के चरणों में जाऊंगा, चरणों में जाऊंगा, चरण कौन है जो भरो शंकर है, हनुमान जी है, महाराज बिपिन भरत जी है, कहीं गए उनके चरणों में आज मैं दर्शन करूंगा, आज जैसा खुश हुआ वैसा खुश त्राही त्राही आराधन शरण सुबोध रघुवीर। भगवान पूछते अपने मंत्रियों से, भगवान के मंत्री ये तीन है, तीन मित्र हुए, एक नयादराज गो था, एक विभीषण था और एक रघुवीर था, तीन मित्र। निषादराज तो शुद्ध भक्त है, विभीषण भगत है बदने का तो साधक है, वो विषय ही है। निषाद राज ने तो पहले ही कहा घर पर पधारो, हमारे घर पर पधारो महाराज। विभीषण राजीव विजय हो गई तब घर पर पधारो, सुखी भी कहीं नहीं कहा तो बताओ भाई मतलब पावा राज कोश पुर नारी चार चीज मिल गई बजाय राम जी, अपने मतलब से डुबे जाओ जाओ जाओ बात जुड़ते लम भगवान ने कहा सुग्रीव सोनी मुगर विषय, अरे सुग्रीव ने भी मेरे को बुला दिया जिस बार से मारा कल बाली को अपनी बार से खत्म करवाए लक्ष्मण जी तैयार हुए, ये तक आपको तक ले नहीं पड़े दास हो देखो नहीं मार नहीं तो सखा सुग्रीव सुग्रीव सखा है मित्र भय दिख रहा है लाभ होता तो सखा सुग्रीव बन नहीं। लक्ष्मण जी ठीक है कितना मार नहीं तो देखो भगवान वही सलाह लेते हैं, विभीषण भी सलाह लेते हैं, सुग्रीव भी सलाह लेते हैं कि महाराज काम रूप कई कारण पता नहीं है, तरह तरह रूप धारण करने वाले हैं राक्षस भेद लेने के लिए आए हैं, ये अच्छा नहीं है, उभय मान लिया हो कोई बात नहीं, भेद लेना है तो लिया हो प्रेम से तो लिया हो भय बांध ले आओ तात सगा सुग्रीव सूर्य भी सगा है, सगा नीति तुम नहीं बचाई, नीति बढ़ गई। मैं नीति नहीं जानते हो भाई, भक्ति नहीं जानते, नीति जानते हैं। नीति की बात बता दी। अरे मम पन शरणागत भय हारी, त्राही त्राही आदत हरण शरण सुख धरु वीर। शरण कहता है, शरण होता है सुझे कपटी लिया, अच्छा लिया कहता शरण हो गए। शरण पर इतना विश्वास करते भगवान लिया, जाने जाए इसमें शासन माया काम रूप कई कारण आया, क्या पता मेरा का कोई अतिवर नहीं। जगत में जितने राक्षस है, एक निमेश में हनुमान ये लक्ष्मण देगा सब डरी बात ही कोई डर। तो साधु जी आप बात बताई, साधु की पहचान। और हनुमान जी ने कहा, ये गुरु जी, हनुमान जी गुरु जी हुए। बांधने की बात कही तो हनुमान जी ने बिचारा, हनुमान जी अच्छा नहीं लगा। मैं तो एक आया हूँ आदमी ने, जो भगवान में शरण शरण हो जाए। मंत्री आज कहते हैं बांध दो, ले आओ। जब खुश हुए हनु हनु हनु, वो हनु जी हनुमान जी मान माने अंग धनु समेत मान नहीं रह रहा महात्मा संतों के सामने आदर कर दिया। ओ लंकेश, अब राक्षस है कहीं पर क्या है, आओ लंकेश लाओ समुद्र का जल लाओ, कर दिया लंका के मालिक। रावण से अभी तो भेंट ही नहीं हुई, वो कितना बड़ा भाई बलवान है, मारना मुश्किल हो जाएगा। कोई नहीं तो फिर क्या करोगे, लंकेश कह दिया मैं अन्न तो भरत को कहेंगे, भरत को कह देंगे, भरत हमारे कह रहे हैं अशोक रहते हैं राजा बना लंका का राजा बना दिया। सज्जनों हुए भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, आप सब लोगों से प्रार्थना है आप भगवान के हैं। आप सच्ची बात है, ये है बात नई बात नहीं है, अब भगवान के हम हो जाए ये नहीं है। ईश्वर अर्ष जीव अभिनाशी, जितने जीव है जब के सब ईश्वर के अर्ष है। शायद सुख राशि विश्वास कर ले भगवान के हम, ठीक है भगवान के हो। अरे पूत होता है कपूत पूत सपूत पूत, पूत तो है ही, कपूत और पूत नहीं होता, कपूत पूत नहीं होता क्या, पूत है पूत होते सपूत भी पूत है कपूत भी होता है, अब कपूत ही सही है तो भगवान के, ये बात सच्ची है भगवान के। अरे बेहतर भगवान का मानने पर कपूत ही रहेगी नहीं, कपूताई टिकेगी नहीं, कपूताई में ताकत नहीं कि वो टिक सकेगी आपके साथ में, कैसे रहेगी। अच्छा भगवान ही हो गए, सब काम भगवान करेंगे, इस वास्ते मस्त हो जाओ सजनो, सबके सब मस्त हो जाओ। आप भगवान के, हम सब भगवान के, वृक्ष सब भगवान के, सांप विश्व कोई आदि सब भगवान के, सब भगवान के, सब भगवान के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे मौज हो जाएगी। जा जाओ भगवान की भगवान, अच्छे अच्छे आत्मा बरु फल बास नरक कर तारता, दुष्ट संग संजय विधाता। जहाँ जाओ भगवान के, ऐसे भी भगवान के मिलते, भगवान के परिवार मिलता है, सब भगवान के, खुश हो जाते खुश है भगवान के, ऐसे भगवान के, कोई सबूत है कोई कबूत है ऐसे ही है भगवान के। भाइयों बात ये है सच्ची, भगवान के हैं हम, मानो नहीं मानो अपनी मर्जी है, मर्जी क्या करें, कहना मान लो कृपा करो, इतनी कृपा हमारे पर कृपा करो, मेहरबानी करो, हम भगवान के हैं, हम भगवान के सभी मान लो, सभी बढ़िया थे भगवान के हैं, हमारे संबंध नहीं जोड़ना। सनातन जी ने लिखा है कि मेरे को भी चिल्ला बनाना आता है, हम चिल्ला बनाना जानते हैं, लिखा मैंने पढ़ा है, मेरे को आता है, हम चिल्ला बनाया भी है, पर देखा है तो चिल्ला बनाया हमारा तो करते विश्वास भगवान का सारा छोड़ देते हैं, ऐसा देखा छोड़िए उसी दम छोड़ दिया, चिल्ला बनाते ही नहीं, हमारे साथ संबंध जुड़े, हमारे साथ संबंध भगवान के साथ जुड़े, मेरे के साथ में मेरे साथ संबंध जुड़े, बस सिला बना सुनती बनाया हमने लिया, हम जानते हैं विद्या को, सिला बनाना आता है हमें। कोई भगवान को छोड़ देगा, आप ही महाराज आपको जानते हैं, हम चिल्ला नहीं पाते, हमारे को कहते हैं कि जमा तो आपको जानते हैं, अरे गजब करते हो आप, ये बड़ी खराब बात है। भगवान के हम भगवान के हैं, भगवान है कोई बात है, हमारे मारवाड़ी कहा होते है भरिया गाड़े कहीं छाल देर बाहर है, भरिया गाड़े में छाल देर कोई नहीं, छाल लोग भरे ठंडे भाई, भगवान सब हो जाओ, सब भगवान हम भगवान के सब भगवान के नहीं भरे भरिए गाड़े कहीं छाल देर बाहर है, कोई कोई आज आज महाराज ये सब आपके ठीक है, भगत के पास उठाते नहीं भगवान, भगत के ये बात है भगवान के हो जाए, भगवान के रहे बस मस्त हो गए, तो आप भगवान के सब के सब काम हो गया बना भगवान के, कपूताई मिटानी है इतनी बात है, और करो कुछ कपूतरी नहीं करनी भाई, कपूत पर पूत ही होता है, तो पूत होता ही कपूत पूत नहीं होता क्या, कांधे के समय काम आ गया बढ़िया के कांधे देगा, वो भी नहीं दे तो मर्जी उसी है, इस बात से सब भगवान के हैं, कपूत और सपूत हो कैसे वो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस मौज हो गई आनंद हो गया, अब जरूरत नहीं है, हम भगवान के हैं, मौज हो गई भगवान के हैं, क्या पता अरे भगवान के हैं, अरे ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाश, ईश्वर का अंश है, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, हम ईश्वर का अंश है, हम सब ईश्वर के हैं, कौन नहीं है बताओ, भगवान का कौन नहीं है, सब भगवान के हैं, भगवान की तरफ ध्यान नहीं दिया, ईश्वर अंश सदा से ही थे, सदा से ही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ममई वंश और जीव लोग जीव होता सनातन अनादिकाल से सदा सदा से ईश्वर से विशेष नहीं है, हम ईश्वर गए हैं, एक बात बताओ बढ़िया बात, एक बढ़िया बात याद आ गई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है एक बात बहुत बढ़िया कही, तुलसीदास जी महाराज ने एक बात बहुत बढ़िया कही, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी बात अब भी सुधर जाए, अब भी आज सुधर जाए, आज भी अभी आज भी बारह बजे रात बारह बजते आज होता है, आज आज अभी अभी आज नहीं आज अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अब भी सुधर जाए, वो राम हो राम को नाम, हम माधव राम के हैं, मौज हो गई अब कबूतर सबूतर है जैसे है जैसे जैसे आप गए बच्चा होता है नहीं मैदे में भरा हुआ काले में भरा हुआ माँ गंदी नहीं रहा तो वो तो उस रिश में साड़ी में जाए बैठे हमारी माँ है माँ ना कह सकती है नहीं कह सकती निगर नहीं रहा तो बैठ जाता है अरे कादे में भरा हुआ है मेले में भरा हुआ है और माँ जाने अभी क्या बात है माँ स्नान कर रोएंगे हम तो स्नान क्यों करावे अरे गोद में देना है इस वास्ते कराए बड़े स्नान स्नान अच्छा नहीं लगता और है जो जाए बैठेगा माँ को न सवा तो स्नान को दो बनी हम तो स्नान को पसंद नहीं करते स्नान नहीं करते हम तो माँ को पसंद नहीं करते बस माँ मेरी है माँ की गोदी बैठ देना बस वह तो भगवान है अपने हमारे हमारे भगवान है हम भगवान के हैं गोदी में जा बैठो है जाओगे जो अब भगवान धो साफ साफ करो समझे नहीं करो तो मत करो सर हमें क्या गर्ज हमें शुद्ध होने की गर्ज नहीं है गर्ज माँ को है माँ को गर्ज है इस बात से अपने तो निश्चिंत हो जाओ भगवान के चरणों का शरण ले निश्चिंत भगवान के हमें चलो फिर उठो उठो याद रखो कोई पूछो कौन हो तुम तो मैंने भगवान कह हूँ कौन हो ये पूछते ही मन मानते भगवान कह हूँ जिस जाति वो याद आती है कि नहीं हम उस जाति के वो नहीं ये याद अंशी है हम भगवान के ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममे अंश हो जीव लोग जीव हो बढ़िया बहुत है ये भजन बहुत बढ़िया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर कह हमने सत्संग सुन लिया गीता में पढ़ लिया रामायण पढ़ लिया रामायण में लिखा है ईश्वर जीव अविनाशी वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की वचन है स्वामी जी सामान्य आदमी नहीं है कोई गवाह है नहीं क्या कहे मुकदमा में है क्या कहे उसको और वो क्या है हाँ जमानत अरे की जमानत चलते नहीं तुलसीदास जी जमानत चलती है ये तुलसीदास जी कहा है सत्य वचन आदीन तार पड़ती है मात्र समान इतने में हरी ना मिले तो हरे की जमान चलती नहीं हरी चलती इज्जतदारी जमानत इज्जतदारी चलती है हरे की नहीं चलती तो गोस्वामी महाराज की इज्जत है भगवान के दरबार में गोस्वामी महाराज की इज्जत है इस बात कर हमारी जमानत है साहब जब भगवान इतना नहीं कर सकते तुलसीदास जमानत कैसी बढ़िया बात है मौज होगी हमारा तो बढ़िया मौज होगी तुलसीदास जी को जमानत देते हमारी जमानत हमारी जमानत है तुलसीदास जमानत सत्य वचन आदि तार पड़ती है मात्र समान इतने मारी ना मिले तो तुलसीदास जमान जमान तुलसीदास महाराज कैसी बढ़िया बात है मौज भी अपने तो आनंद हो गया सत्संग में गए जो बात में ठीक हो गई हम तो गए सत्संग में ही गए थे सीधे साधे बात बहुत बढ़िया मिली तुलसीदास समान दे रहे तो चाहिए क्या भगवान के दरबार में जैसी बात सुनते है उसी समान चल रही सत्य वचन आदि तार परती मात समान इतना भाई ना मिले तो तुलसीदास जमान जमानत है तो हम भगवान के हैं बोलो कौन कह सकता है कि मैं भगवान का नहीं हूँ किसी की ताकत कैसे कहा भगवान कहते हैं ममई मानसो जीव लोगे जीव भूत सनातन ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुवराशी भगवान राश ये सहज सुवराश है सुख तो सहज है सहज ना शुभ काजी पंडिता ना शुभ भूप भया ना शुभ काजी पंडिता ना शुभ भूप भया सुख सहजा आवशी क्या तृष्णा तृष्णा रोग भया संसारी कृष्णा नहीं आता कृष्णा गया संसारी कृष्णा एक बात है संसारी कृष्णा एक संसार की कृष्णा है यही बात है सब सुन लो सब सार है संसार की धन मिले मान मिले आदर मिले सत्कार मिले रुपया मिले पैसा मिले आराम मिले मिलेगा माज ने और कोई मिलना है नहीं मिलना है कुछ नहीं है धोखा है धोखा धोखा है हम तो भगवान के हैं हमारी चाहिए ये धोखा है इधर जो भगवान जमा देते अब संसार आप हो कौन जमा देते संसार में भगवान मिलेंगे कोई जमा नहीं है सत्य वचन अधीन तार प्रति मात समान इतने मारी ना मिले तो तुझे दास जमान भगवान गए हम हृदय से भीतर से भगवान गए भगवान हमारे हम भगवान के समझे भगवान के हम हमारे भगवान कौन मना करे बताओ मियां बीबा राजी तो क्या करेगा पाजी क्या करेगा मियां बीबा राजी हम भगवान के भगवान हमारे भगवान खुशी है हम आनंद से अब पाजी पाजी और ये बात नहीं सुन ली अपने भगवान की बात सुन ली भगवान के हम है बस अपने सुन दिया गोस्वामी महाराज ने कह दिया तुलसीदास महाराज ने कहा ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुवराशी भगवान का है इससे बढ़कर क्या चाहिए बताओ इससे बड़ी वो जमानत है कोई क्या बात है इस बात से पक्का विश्वास करो हम भगवान के सब कर दो सब कपूत और सपूत हो बोले विश्वास पक्का हो पक्का विश्वास कपूत है तो कपूत ही मिटाओ महाराज आप मिटाओ हम क्या करें बालक है तो कादे में मेरे में भरा हुआ है धोए तो माँ धो हम क्या करें हम तो माँ के है माँ हमारी मौज हुई मौज हमारी माँ है तो मैं माता से पिता सबसे पहले मारा नाम ली हो माते देव भगवती पे उस माते पर मारा नाम राम जी भी हनुमान जी को पुत्र नहीं कहा जब तक सीता जी ने स्वीकार नहीं किया सीता जी ने जब तक स्वीकार नहीं किया कुंडी सुत हो सुतो अच्छा हमारा गुण निधि सुत हो करो सदा रघुनायक सो तब राम जी ने कहा बेटा बाल का पालन माँ करे बापे बाप क्या करे बेचारा जो माँ स्वीकार नहीं करती नहीं माँ ने स्वीकार कर लिया राम जी का बाप ठीक अब आप ही पालन करेंगे हमें क्या मतलब है पालन करने का माँ के ऊपर यही जिम्मेदारी पालन करने वाली माँ पालन करने वाली माँ सुन सुन नहीं धरो धीरे कई बार कह दियो समझिया भगवान आएंगे माँ भगवान आएंगे बंदरों में सहित आएंगे सब जाऊ जी तो तजा ले जाएंगे हनुमान जी माँ कह दिया कहते ठीक है बेटा अजर हमारे गुण में सुत सुत हनुमान जी अब कोई पहचान अब पालन करी माँ करे पालन माँ मर जा रहे तो अब सासू ने भेजे, उसे नानी ने भेजे, बहन ने भेजे, पिता मर जाए तो माँ भेजते नहीं, दुख बहो सुख बहो कुछ नहीं हो, पोता अपने पास छोरा तो कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ, माँ सब करती कहा। तो हनुमान जी को जब सीता जी ने कह दिया, हजारा मारे गुण निधि सु तो करो सदा रघुनायक छो, नर भर भी भगवान के प्रयाण हो गए, मस्त हो गए, माँ ने कह दिया अब मस्त हो गए, ठीक हो गया, हनुमान जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, माँ ने कह दिया। जंगल में फल खाने लगे, वहां बंद में अशोक वाटिका में, माँ ने पूछ, माँ भूख लगी, भूख लगी, माँ का बेटे का संबंध होता है, वहां संबंध से पहला काम यही होता है, माँ तो कहती है जी मिले यार, वो बंद उसे पचक रही है भूख। राम जी गए नहीं, वनवास में जा रहे थे, उसने माँ के चरणों में नमस्कार किया कि बेटा स्नान कर लो, छाती ले लो, कुछ खा लो, आज सवारी निकली देरी बहुत लगी, खा लो, माँ का स्वभाव है कोई खा ले बस जी है। हम गए जयपुर में, संतोष माजी बूढ़ा माजी इनकी दादी जी मेरे साथ थे, भोजन कर रहे, भोजन की बूढ़े माजी ए दूध थी माँ को सुबह जी मेरे दूध पी ले पी ले माँ का स्वभाव। राम जी ने कहा माँ राजगद्दी क्या हो गई, मैं तो राज दे दिया, वनवास का राज दे दिया, दे दिया तो तुम पिताजी ने दिया है तो जल्द जाओ, उस जान बड़ी माता मैं कह रही हूँ जाना गया कि पिताजी नहीं गए, मैं छोटी माँ ने भी कह दिया जो फिर तुम आते हो बन जाना तो काम सुनो, ठीक है, अब मेरा अधिकार नहीं, मैं छोटी माँ ने कह दिया ना मैं कहूँ मेरे साथ मिला तो संदेह होगा, मैंने कहा अच्छी बात है। सुमित्रा ने तो ऐसी बड़ी विचित्र बात कही, लक्ष्मण जी महाराज सुमित्रा माँ के पास गए आज्ञा मानेंगे, क्यों राम जी ने कह दिया नहीं, तुम तो कहते मैं तो माँ आप ही हो, बाप ही आप ही हो, भाई भी आप ही हो, संबंधी आप ही हो, मैं तो आप ही हो, नहीं माँ से आज्ञा मानो, तो सुमित्रा जी डरे भी कि माँ के मुंह हो जाएगा तो जंगल में भेजेगी नहीं, तो जंगल में बेटा दुख पाएगा, माँ मरा लक्ष्मी जी की माँ आई, वो तो इतने खुश हो गई कि रघुपति पुत्र बते जुबते जग सोई के रघुपति भगत दास सुत हो गई, जिसका भगत भगवान का भगत भगत बन जाए वही बेटे की माँ है, और बेटा नहीं न तो बारी भल पीर भैया नहीं। राम जी से क्यों बोल माँ नहीं हो, पुत्र बती जुबती जग सोई, बेटे की माँ हुआ है, बेटे की माँ की धन्यवाद है साहब, बेटे की माँ हो, पुत्र बती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई, न तो बाद भल भी बाद दिया नहीं। वाल्मीकि रामायण माता रामम दशरथम विद्धि, देख तुम सच्ची बात हो, रामम दशरथम विद्धि, राम जी को दशरथ जी समझो, माम विद्धि जनकात जाम, जनकराज तन्या है ना सीता जी, वो मेरा स्वरूप है, तेरे माँ बाप साथ में जाओ मुझसे, यहाँ कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं है, जाओ समझे, यहाँ काम है राजी हो गए, लक्ष्मण जी राजी हो गया, माँ खुश हो गई। हनुमान जी ने बाण लगाना तो शत्रुघ्न में जाओ बेटा लक्ष्मी मान लग गया, वो जीवेगा नहीं लिए पता नहीं उसका। कहते बस रात रात में दवाई ले जाए, जी जी आ गए सुबह मर जाए। ईश्वर से पता नहीं है, ईश्वर तुम जाओ रघुवर भगत जासो सुतो वही पुत्र सच में संसार में बेटे की बात वही है, जिसका बेटा भगवान का भगत हो जाए, भगवान के भजन में भगवान के चरण में जावे। बड़ी माँ ही बेटे की माँ है, असली बेटे की माँ। सदुगुण कह जाओ तो जाओ, अनुभागिन नहीं कुछ नहीं, लक्ष्मी जी है वहां, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कह दिया सतु माँ, वो बेटे की माँ है महाराज, सुमित्रा जी है नहीं, सुमित्रा जी बेटे की माँ है। माँ है, मैं ही आजकल पांच सात दस बेटा दस बारह होगा बेटा, और मैं तो माँ को माँ है, ये माँ दुनिया सब डाकर है, खा के सर खा जाए, माँ थोड़ी हुई, माँ थोड़ी हुई दस बारह पंद्रह बारह को है, सब माँ है, पूजनी माँ है, माँ है और माँ थोड़ी है, सूर्य ने खा जाए माँ हुआ डाकर में डाकर खा जाए सूर्य खा जाए डाकर माँ ने, माँ तो वही जगह भगत हमारा भगत हो जाए। तो हनुमान जी महाराज जी देखे माँ से मिल गया, अरे अरे जो जंगल थे माँ बैठी है, ये अशोक में तो माँ का है। माँ ने पूछे माँ भूख लग गई, भूख माँ को देखते भूख लगी था बच्चा, भूख लगी माँ को देखते टावर भूख लग जाए, अरे माँ के मन में खिलाने की आ जाए, खा ले बेटा को खा ले, दूध ही पी ले खा ले। माँ कह जी बोला जी क्या करने राक्षस बहुत है, एक कमा करे खा जाएंगे तेरे को, क्या माँ उसका डर नहीं है, राक्षस का डर मेरे नहीं है, तुम राजी हो जाओ बस, मालिक राजी होनी चाहिए, काम तुझे मन रहे करने वाला कौन, हमारी माँ का मन है, हमारी माँ विराजमान है, माँ का मन है, तुम मना करने वाले कौन, आया तुम मना करना कौन, माँ बैठी मेरी माँ से पूछ लिया, मैंने माँ से पूछ कर आया हूँ। माँ ने कहा मीठे मीठे फल खाना, माँ ने कहा मधुर फल खाओ, मीठे फल खाना, खट्टा फल खाओ शुगर छोरे कंड खराब हो गया, मीठे फल जमीन बढ़िया था, जमीन पर ऊसा उठा मिल गया, जमीन पर पड़े, माँ ने घूम दिया जमीन सब जमीन जमीन पर पड़े, राक्षस आए बोला बहुत खुशो बादल आए, वृक्ष उगाड़ दिया, वृक्ष उगाड़ दिया, हनुमान जी है भीम से है बल में बहुत बलवान है, पवन पुत्र है ना, बल पवन में ही है, आप कोई चीज हो तो आप जब बाहर उठाओगे तो प्राण रोकोगे, बिना रोक नहीं गए, प्राण बिना बल नहीं है, रोकड़ों को कुछ रावण ने कहा तुमने बल क्यों गाये, बल खाया तुमने भूख लागी, भूख लागी इस वक्त खाया फल दो, भूख लग जाए सामने भर दी खेल भूख लग जाए छोटा कर तो रोकड़ो नहीं पाया, तो बंदर का स्वभाव है, तो बड़ा स्वभाव है रोकड़ा तोड़ कर भूख लग गई। रावण कह किसी बल से गया, बल क्या है, माँ ने पूछ लिया, बल क्या है, रावण को भी जवाब दे दिया, भूख लग गई। बंदर भूख लगे फल को लगे पूछने की जरूरत किया। माँ ने पूछ लिया जो वह मालिक है उसे तो पूछ लिया मैंने, और राशन क्यों मारा कभी मेरे को मारा उसको मैंने मारा तुझे नहाती के लिए। मेरे को जो मारा है जो मैं मारा तन में मारा उसको मैं मारा है तन बांध बताया तुम्हारा फिर बांध दिया मेरे को। बोलो मैंने कसूर क्या किया मारे जिसको मारा मैंने मैं तुझे हाथी नहीं लगी जी भाई नाम मेरे को मारे थे मारे मार कौन से मैं मना और नाम राक्षसों मेरे प्यारी को मैंने मारे थे मैंने मारे हमें तन पर बांधे तन है तुम्हारे इन पर बांधे मेरे को बांधा मैंने कसूर क्या किया भूख लागी फल खा रही है मारने लगे उनको मैंने मारा लेले रूप रहा ऊपर से भी फेंक गया मेघनाथ है जोर से तो रूप उठाए है उठाए जोर से मारे वो डेथ छोड़कर दूसरा तो खत्म हो जाता रथ छोड़ दिया रथ छोड़ हो गया अशोशन उठ गया था अच्छे पहलवान है कहते हैं लाठी नहीं लाठी लेकर आएगा जो आएगा वो लाठी लेकर आएगा हम क्यों बताए हम क्यों लाठी लेकर आएगा अपने क्यों बोझा उठाया रूगड़ा उठाया दब गया हनुमान में लाठी नहीं दी खाली आते हैं खाली आते मधुर गाय जो मैं नींबू में कट जमे होंगे कपड़ा तक जमे जेब में गल कपड़े की गोरी खजाना यही है महाराज खजाना रखने का जगह यही है देखा मैंने बंदर ने वो कल फूल जाते मंगा दे सब भर ले सब गिर तो सके नहीं हनुमान जी महाराज पास में आई मदरी का आई वो तो सीता माता को दे दी अब मुंह खाली हनुमान जी ने कहा महसा तेने वो क्या करोगे बंदर की मूस पर ममता होती है इसका आग लगा दो। हनुमान जी कह बड़ा बढ़िया काम हुआ भाई सहाय सारथ में सरस्वती सहायता कर दी अब कहाँ से पेटी रहू कहाँ से मारू त्रिजर ने कहा तथा बने सपने बांधने लंका जा रहे सपना आया जो बांधने ने लंका मार दी अब लंका मारू नाव कटो बाहर देख रहा हूँ नगर अब ठीक वो काम ठीक हो गया लगा लपो लगने आया पहले सुबह मूसन लगाया लुगा हुई डी डी हुई बधु जो कुंभ करने के पसार पानी भाग गया दो हाई राम चंद्र के मोर अंतर आ गए वो शुद्ध रूप तो विचर बन गई भंडो और भंडो साथ दुहाई रामचंद्र के मोर अंतर आ गए अमर थोड़ा ही बात तमाशो कर उल्ट पुट लंका से जा रही उल्ट पुट रोटी सेके नहीं आदमी उधर उधर सब हनुमान जी पर बानर बांको रहे बड़े को मात्र लंका में आको आको मुश्किल बंद रहे हो बड़े को युद्ध करने बड़े बांको में राक्षण सार कह दिया महाराज बड़ो युद्ध में बन रहे बन रहे जाल दी लंका छोड़ी खत्म हनुमान जी महाराज हनुमान जी याद कर दिया करो बस राक्षस वाक्ष सब भाग जाएगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे हनुमान याद कर दो हनुमान जी ने कहा है उपनिषद में राम जी के भक्तों को राम जी को नहीं करना कुछ भी राम जी के भक्त को उद्धार मैं करूंगा राम जी के जितने भक्त है उनका सब काम मैं करूंगा राम जी का काम है राम जी भक्तों का काम है वो काम मेरा भगवान को नहीं करना राम काज करीबे को आतुर राम से सुनबे को ऋषिया राम सीता मन बसिया अपने तो भगवान के हो भाई सब के सब विश्वास मस्त हो जाओ हनुमान जी महाराज रक्षा करने वाले हैं हम सब भगवान के हैं कैसी मौज की बात है कहते आनंद की बात है राम जी को याद रखो कहता है चलो विश्वास है भाई बहन सब राजी रह लो और भगवान के चरणों शरण लो हम सब है भगवान के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल असद सुराशी ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन जीव मात्र से बाकी कौन बताओ जीव मात्र ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल असद सुराशी सो माया बस भय गोस्वामी ये मेरा बाप है बाप है माया बस माया माँ बाप कोई नहीं है माया है संसार माया है भूल न मत माँ बाप है ना ये सुना सची मैंने वैसे माँ बाप बदल माया सो माया बस भय गोस्वामी मैंने कोई मर करके नहीं खाए पे बस गया हनुमान जी कहते हनुमान जी महाराज कहते ईश्वर सचिव अविनाशी भगवान का अंश हम भगवान के हैं भगवान के ऐसे याद रखो कोई पूछे तुम कौन हो तो मन मानो कौन कौन भगवान के हैं हम भगवान के बालक हैं बड़े घर ताली लागी रहे मना रही हूं तो बाकी भगवान के मानस भगवान के हैं अमा कपूत है सपूत है गच है मंद है जैसे गैसे भगवान के है और कोई मतलब नहीं है भगवान का हमारे भगवान है हम भगवान के हैं कैसी मौज की बात है आनंद में रहो मस्त रहो एकदम चलते फिरते उठते बैठते खुश रहो एकदम मैंने प्रसाद सौम्य तो मैंने तो कहा मन की प्रसन्नता हरदम हरदम राजी रहो ये भगवान के है हमें कौन मना करता है किसी ताकत कौन मना करे भगवान के है हम सब सुने सब सब के सब ईश्वर जीव है रूख रहा है वृक्ष सब सब भगवान का जीव जंतु छोटा बड़ा सब भगवान का सब भगवान के चेतन अमल सहज सुखराशि ना सुख काजी पंडित ना सुख भूप भया सुख सहजा तृष्णा रो गया तृष्णा मात्र को क्यों तृष्णा करे हम भगवान के हैं ऊंट पर चढ़ करे बाहर उठा गए ऊपर क्यों ऊंट पर बाहर ज्यादा हो गयो अरे ऊंट पर चढ़े आप पागड़ी नीचे रख लो वही ऊंट पगड़ी भी अम्मा तभी लगाए जोर पर बाहर हो जाएगा नमूदन बाहर देगा छह साल का बाहर है हमारे सोलह सोरी है ऐसा पालन करना है पालन भगवान करते हैं आप नाग बाहर फेंगे विषम राम जी को बोला सुनो भी राम जी जाने राम जी को बाहर जाने अपने क्यों बोले उठो राम जी खुश हुए बाहर देकर राम जी खुश होते हैं राम जी पर खड़े सभी भगवान खुश हो जाते हमारा आफत मिट जाए राम जी खुश हो जाए हमारे तो मिट जाए आफत राम जी हो जाए राजी कैसे करूं मैं ये सोना बढ़िया है राम जी राजी होते हैं जो कोई काम देना वह जिम्मेवारी आ जाए राम जी पर जिम्मेवारी रखने से भगवान खुश बहुत होते हैं राम काज कई देखो आतुर आतुर है हनुमान जी महाराज भगवान ने सेवक कई काम करने कराए हैं राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 28 फरवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से भीनासर धोरा पीकानेर में हुआ। राम।